Apie putpelės paklausykit. Anksčiau, žinoma, būdavo kitaip. Štai išeidavo vakare už sodo ir jau ką ne ką, o putpelė visad būdavo išgirsi. Į žemdirbį primindavo, kad dobilų žolė nunokusi ir iš laukų virsta, kad rugį reikia kirsti ir rišti. O dabar išeini vakare už sodą ir daug ką išgirsti, o putpelės tai ne. Bet kartą dieną einu pro kviečius, žalieji yra aukšti, varputėtuose viršūnėse, vėjas tik bėga, tik vilnyje, girdžiu, kirsk, kirišk, kirsk, kirišk. Putpelė, plaka ir plaka, net vaikysis prisiminimo šukinus kilo. Balsas netyla, priešingai artėja, jau taip arti, kad nebegaliu eiti. Putpelyti rėda iš jėvų į kelių pakraštį. Pamato neįpraistą daiktą, staptelį išsigandus ir nustebusi. Taip apmirštama būdu vos negreta. Palaukusi ir supratusi, kad stobrys, suprantama, tai aš, nepavojingas, nusiramina. Krestelį galvą aukštyn ir tarė, vea, vea, fut forward. Net visas jo, nes tai patinėlis, kūnėlis krūpčioje. Plunksnos pasišiaušia, skardena ilgai, kantriai, su įkvėpimu. Atrodo, kad šis laukas nuosavas sklypas, jo kojytėmis šitas takas išmintas. Na kiek vis čia stovėsi ir kudakuosi, aš juk skubu, paleisk mane. Ir sujudėjau. Pakilo pardamas per kelią, palei pačias kviečių varpas, nusklendė. Mažiukas, kresnas, ryškiai rudai draižuotas, pusė kurapkos, jokio atsargumo.